W programie trzecim William's Blood, czyli pierwotnie utwór z repertuaru Grace Jones, natomiast wersja, którą Państwo usłyszeli, podpisana jest jako Aeroplane Remix. Anagram Morgana. A w nim zapowiadana na wstępie reedycja kapitalnej płyty sprzed wielu, wielu lat. Płyty polskiego zespołu, płyty pierwotnie wydanej w 1978 roku przez Polskie Nagrania. Ów znakomity album doczekał się reedycji. A mowa, drodzy Państwo, o płycie, na której widnieje nazwa zespołu Ergo Band, jak również imię i nazwisko fantastycznej wokalistki. A chodzi o Grażynę Łobaszewską. jak chmur, chmur na niebie. Znów dzień bez ciebie. Dzień jak żółt. Czy liść, ten liść, który drży na drzewie, czuje chłód lub ból, kto to wie? Zapada zmierzch, jak zoda idzie na deszcz. Noc chłodna, wewnętrz się szkło, już budzi się ze snu od ognia. W ten sposób rozpoczyna się oryginał wydany w roku 1978 i oryginał po faceliftingu, czyli płyta kompaktowa, na której znalazł się również utwór dodatkowy. Całość opublikowała oficyna GAD Records, zatem mamy do czynienia z bardzo dobrze przygotowaną książeczką, która potowarzyszy nam dzisiejszej nocy w Trójce, ponieważ, no cóż, mam wrażenie, że lepiej zacytować i zachęcić Państwa do dalszej lektury. Na samym wstępie czytamy. Jedni zaczynali od klubowych jam sessions, inni zakładali zespoły w szkole lub na wakacyjnych warsztatach. A idea Ergo Band zrodziła się u wybrzeży Kalifornii, na pokładzie płynącego statku. Można by pomyśleć, że w takich okolicznościach zespół był skazany na sukces i choć zostawił po sobie jedną z najlepszych soulowo-funkowych płyt w historii PRL, jego losy były trudne. Jak mówi sam lider zespołu Kazimierz Plewiński, wymagają przywrócenia im należytej pamięci. Spróbujemy zatem za sprawą reedycji przywrócić pamięć albumowi Ergo Band i Grażyny Łobaszewskiej. Thank you. Program trzeci. Dwa i przytulię. przedstawić, by innym takie być. Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen. Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz, i pójdziesz tam. Usłyszeliśmy kolejny utwór, a więc po nim Dzień jak blues, Za górą gór i wybrzmiałe przed momentem nagranie Gdybyś. Przypomnę, że przywracamy pamięci dziś płytę z roku 1978, płytę Ergo Band i Grażyny Łobaszewskiej, która pierwotnie została opublikowana przez Polskie Nagrania. Pod szyldem Ergo Band czytamy w książeczce dołączonej do płyty, Plewiński, czyli lider zespołu, chciał wykonywać soulowo-funkową muzykę, a także, co naturalne, zarabiać na życie. Zespół wzięła pod swoje skrzydła Estrada Poznańska jako grupę akompaniującą Zdzisławie Sośnickiej. Krótka, kilkomiesięczna współpraca zakończyła się, gdy w czasie trasy po Związku Radzieckim muzycy odmówili występu w moskiewskiej hali Łużniki. Zrezygnowaliśmy ze współpracy przed koncertem z powodu jakiejś bardzo ważnej w Rosji rocznicy związanej z II wojną światową. Złajano mnie potem w pagarcie. Mówiono, że rewolucje to się kiedyś robiło, a nie teraz. I dostałem zakaz wyjazdu z Polski na 2 lata. Wspominany lider zespołu nie tracił jednak czasu. Jesienią 1974 roku zespół Ergo Band wylądował na obozie w Karpaczu, gdzie mając za sąsiadów Zbigniewa Hołdysa, którego Plewiński znał ze wcześniejszych współpracy z Marylą Rodowicz, i zespół Dzikie Dziecko zajął się definiowaniem własnego muzycznego ja. W Karpaczu mogliśmy spokojnie ćwiczyć i realizować pomysł na grupę. Uważałem, że feeling musi wychodzić ze sposobu grania, a nie tylko z improwizowanych fragmentów. I taka też miała być nasza muzyka. Dobrze napisana i zaaranżowana. W tym czasie w zespole pojawiła się Grażyna Łobaszewska. Gram Morgana. Dłonie zwykłych spraw. przyznają państwo, że poziom jak najbardziej światowy. I warto to podkreślić, bo był rok 1978, kiedy po raz pierwszy opublikowano tę płytę. Płytę Ergo Band i Grażyny Łobaszewskiej. Przed wybrzmiałymi nagraniami, czyli słyszanym przed chwilą nocnym spacerem, a wcześniej 15 minut spóźnienia, znowu zaglądam do książeczki dołączonej do tego wydawnictwa, w której sporo informacji właśnie już teraz na temat samego albumu. Dokonania Ergo Bandu miały być wydane na płycie jeszcze w 1977 roku. Ostatecznie album ukazał się rok później. Ku zaskoczeniu lidera miał inną okładkę niż planowano, a na stronie B znalazła się dograna później pieśń Dla Ciebie. Mimo tych wydawniczych niespodzianek, album Ergo Band to jedne z najciekawszych w historii ówczesnej Polski nagrań łączących funk i soul. Przewrotnie rozpoczynające całość instrumentalne, a więc to wysokiej próby funk z sekcją godną topowych przedstawicieli gatunku, no i basem Plewińskiego, niemal wyjętym z repertuaru Herbiego Hancocka. Atmosfera łagodzi Dzień jak blues z Łobaszewską, przechodząc płynnie do klasycznego dla Polski ujęcia rhythm bluesa. I mowa tutaj o utworze Za górą gór. Stronę A oryginalnego longplaya wieńczy emocjonalna ballada Gdybyś, którą należy wliczyć w poczet najwybitniejszych piosenek w historii polskiej muzyki. Za kompozycję odpowiada Bożena Bruszewska, a poetycki tekst to dzieło artysty Zdzisława Augusta Malinowskiego z aranżacją Kazimierza Plewińskiego. Start strony B to znów spotkanie z czystym instrumentalnym funkiem i rewią krótkich solówek zespołu. Wokal Łobaszewskiej powraca w znakomitej bosanowie Nocny spacer z dynamicznymi sekcjami środkową i końcową. Sympatycznie szedł sobie Johnny Dróżką, swingujący numer Namysłowskiego. Z humorem łączy klimat z intensywną solową oprawą. Z otulającego nas magicznym brzmieniem Fendera wypływa delikatna, ale pełna zaskakujących zmian pieśń Dla Ciebie z pięknym popisem Łobaszewskiej i niezłą wstawką Lisewskiego na mógł. Oryginalny winyl wieńczy trzeci instrumentalny kawałek zatytułowany Zmienność myśli. I tak oto w największym skrócie przedstawia się historia i treść, muzyczna treść oczywiście, płyty Ergo Band i Grażyny Łobaszewskiej. Raz szedł sobie Johnny Dróżką, szedł sobie Johnny do Chicago raz, żeby zabić Jima. John przemyślał dobrze już to, do głowy dawno mu ten pomysł padł. Zmarzony miał żal dzień i noc. Szedł już do Chicago Dróżką żony dzień i noc. Choć szuł w nogach parę dobrych wiosn, to tak dzień i noc. Tak mógł Jima aż do piekła gonić. Taki żal miał, do niego miał. O co poszło, nie wiadomo. Nie sądzę, żeby John wspominać chciał. Jima miał żal, spieszył się, gdy szedł Dróżką do Chicago Johnny. Spieszył się, bo śmierć szybko winie Jimmy mieć. Spieszył się, bo chciał zdążyć, mógł zapłakać po nim. Spieszył się, spieszył się, gdy szedł sobie Johnny Dróżką, gdy sobie Johnny do Chicago szedł, żeby zabić Jima. Jim z Chicago szedł już mięsko, brzydki numer on wykonać chciał. Też do Johna miał żal dzień i noc. Szedł Jim Dróżką i szedł Dróżką Johnny dzień i noc. Choć już w nogach czuli parę wiosn, dzień i noc. Szli tak obaj, każdy z innej strony, z różnych stron. Szli i Jimmy John. Trójka. Program trzeci. Gram Margana. szedł sobie Johnny Dróżką, potem utworzę Pieśń dla Ciebie i Zmienność myśli. To treść, którą można znaleźć na oryginalnym tłoczeniu płyty Ergo Band i Grażyny Łobaszewskiej, tłoczeniu z roku 78. A w listopadzie ukazała się reedycja tego wydawnictwa, dopełniona utworem bonusowym. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański, a na zakończenie wspomniany przed chwilą Herbie Hancock. Życzę Państwu dobrej nocy. Express your feelings. Maybe one day the whole world will know. Put a sail on your dreams and go sailing. It's the same old story about somebody with a dream, looking for the glory, no matter how far the future seems. you just hold.